من الصحف، أنا مش فاكر غوتو غوفوها لون ديك الصحف من باي كنا نريد غاي بوكو جملي دها صحف تيجمه صفة صفة بفي أغرق أغرق تيجمه صفة بفي أغرق صفة جوي ياري فاز نجتسي ياري ماس غاي بوكو جملي دها مكو غو باي نون ريك ودلولين أغدلولين بفي واي موكو way mok wala ben fashion mok wala gëlem gu mok wu teggu jagg yone ni bu teggu fuxu ñun ni ki dunu ñun su boba kenn ko lita xam ñu ngi koy baye wakilal ak kilal bi firi ay bergende wala ay pavillon kilal jam hu kilatin la kilatin nak watax na jam hu kilatin bi kasrin fa tashdidin sitrun raqiqun yukhatu kal bayt يسمى في عرفنا بالناموسية مي يخ بديم ستلسو لخ سنو نيو بامل ابني بري بري بري ايجا من ينكد الناموسية ديوانا نبتا غو فيها نم نكي كلا نم كم دبو ندخام ياري كم نانجد سمي ياري لاموائي بري چمينا كلا ياري لاموائي فتاسي كتنك ماسوائي بوكو ندخام wala babin ak lababin bi fi potax potax moy xot xot dem kok moy fahalun ana bu fekke dafa teggo fahalun niki lababun pote kenn ko lit xam wala ka jussasin du tiage lu mel niki jussasin way lamb jass lamb na ci la bayiko boko ande su fahim moy jassun aj lamb jassun jam moko fahalun mu dal nek jussasun dalay junjina la bu fekkene yaari kam yota senen ci abbat waye ko ci jekk lañu xass li di xam ci momu noppi manam ko ci jekk xass na sax do noppi ah xam nga jiss sa sin yaari sin lañu waye sin bu jekk li xass nañ ko li di xam noppi moy xass nañ ko sadda ah kon da ngay bayyi non to ngay ko li di xamat kon do ko li xat ñoon ñaarel wala takhsusa bi tiage lu melni ukhsus jagleel abi sama baye dalay jundina bu fekkene yaari araf yep mas lu waye bu ñaara be mas ko mas dafa gar rek ci sanu wo xam nga ukhsus jagleel fi lu amar la dañ ko bina ci mu daru jess mo sukkon dañ la toxal mas nga nekkon ci abi rek jox ko ko da dal jang kakhsusa bi kakhsusa bi saatu ñaar bi mas gi mas lu gar dong la a su baba bu tax nga li xam ko dang koy baye bu ukhsus bañ ko li taxam patax mu ni asluhuma bisukoni famuqilat harakatul hamzati illa sakin qablaha wa hudifat takhfifan wala ka haylala du tiage lu melni ki haylala haylala day wone ne bu fekkene da am luñ ca doli rek ba tax yaari kam yo tassé waye bu fekkone amuton doli lu ko dal kenn ko lutax melni haylala mi ngi baye ko ci halala halala moy wax na la ilaha illallah halala koku nak dañ ci dol yaago rek gannaaw bi ngir yegal ko ci dahraja ngir tolal ko dahraja ku melni koku nak neena kep ko xam dolil moko yobbi lolu rek bu ko lutax tax kenn ko lutax wa shadda jadna fakun aqabi bi naqlin ci toxal jeul ci arabiy faqbulata ngof ko fi alina ci alina bi fi ko djubna wana wi ak lu melni won yi borom to fi waxon nako da am juroom ben teug yo xamne te mo teggo fahila waye ken dulen di xam manam sababu li di xam lepp tassena ci waye ken dulen ko def koy jang non rek bayiko ka alina shiqa wal insanu dabiba summa dabibal makanu wasakikal farasu washahru qatit وحينه قد لحيحت مما ضبط انكو حيوان جرم بين ويو كم لون لتخام وتحمون يلومين ألولا أكم يلومون خط بك مو يبين قال لتخام أجاد الله جواهي بأي كتنون بكو جيم الدين دي وفكوك قبل حيية حيية ودخيم تنقل لتخامكو دون حذر انجلول أغواتانيكو هذا هو أحني بري يلومين حيية موي ياري كم يفتس ياري يالنو yaarep dañu mas maska gu sax wala batay borom tafsir waxon nako waja'a bil wajhayni nahwu hayya Allah won waja'a bil wajhayni nahwu hayya mo nek ni am si yari kam yo sayu nek yar ya te yar ya yep mas gani mas nek mas ko sax do rek lu gar do nexe ban len li taxam do nexe li taxam len do nexe jang ha yi ya ni ban ko li taxam do nexe jang hayya li taxam ko kaga kan kan nonu nahwu tata jalla lu melni tata jalla wastatar ak istatar bi fi sutur nun patay ne nan bu fekke ne filum darihuma yaari taada ca tase ni ci ciosan sax waye bu lu soobe li taxam ko ni ki tata jalla xam nga dafa tegon tegon ta jalla muy tafa hala muy ta jalla ya xam nga wati non li tay mu darihu ko dal don yaari ta do nexe jël ben taabu ñëk bi sopp ko masque nek dal koy sadde ci taabu ñaaral wi waye mu su boba faaw nga ni am sa waslu te xam nga arabu duñu tambalé baat masque nek ci taabu ñëk bi mom boko nit xamé fe ak sadde la doon te sadde masque nek la kon faaw mu sopp ko ittajalla lay sopp ko do nexe def ko non bu la nexe bayiko ni bayiko ni mo gën mu tatajalla rek wastatara moy iftaha la xam nga day andali ta bu fekke fekkon na baat dafa nek amonta yaari ta dafa tassé ni xam nga ki dafa baye kon ci satara sutural na bu ci tege iftahala mu istatara li ci dolo benen ta mu katama nu bu ñoyam xam nga bo ci dolé bu ko tege iftahala ta fekkon na ci ta faaw yaari ta tassé ni ik tatama ay jamon nak neena bu la nexé nga jël ben ta bi sadd ko ci bu ñaarel bi legi nak bu fekke da nga jël nga soppi ta bu ñuk masque nek sadd ko ci bu ñaarel bi da ngay toxal masque gi mason muta mu fata yob ko ci sin soosi su ko defe mu daal ñak alifu am soosu gi kon sattara ci lay delu ak bo jëlé ta bu ñëk bi sadd ci be da ngay toxal masque gam mason muta mi masque ak fata nga yob ko ci sin soosi bu ko defe muy sattara bu ron ikata tam itam lay soppi ko kattama nga ne ko waaw lolou numa koy xamé fa xala du ne ngon am na ci dëgg yi fa xala dañ koy xamé mo do teug mu darihu tamay fata arahu mu darihu anam bu doone satara ta bayiko ci istatara kon yasattiru ngay wax bu ko teug mu darihu yasattiru leela to bo ci teug masar mo itam dess nako def sitara nga xamné istitaran lawon nga jël tagé sadda ci tagé te toxal nak kasra gam kasra yobu ci sin soosa muy sitaran ñu dañ koy def waye mo tam dafa dagan rek kum neex baye wama fihal ba nga xamne buta ay nit wama fihal ba nga xamne uttu di tambale wax nako buta ay nit ci yarita qad yuqtasiru amanu bu def gatta ñu fihi ci mom halata en ci jannata ne su fekke ne fihal ba dafa amon ta ci madina benen ta dolli ko ci mudarihuma ñu yarita ne kon bu la neexé nak genn ga bay fa genn rek kaawle ko ni so la nga ne tabay yenu dana bir dana feñ alhibaru ware xam nga da baye ko ci tabay yena nga do la ci yenen ta muy tata bay yenu nga bo ni tata bay yenu nak yaari ta ñu leen na mën nga dag genn gi rek baye fa genn gi amna ci alquran nak tanazzalul malaikatu ci suratul qadr tatanazzalu lawan ni dag ben ta baye fa ben ba lutax nga xamni dagal ko nak do yom xam ndax su fekke dafa bayiko won ci bayyana mu rubah yu bo ci dole won ta muy tay mu darihu kon tout lay don xam nga bo joké arah mu darihu ci rubah yu dang koy dam manam tay su bayiko won ci bayyana kon tout day yinu lay don tout bay yinu tanassalu bu bayiko won ci nazala kon tout nazilu lay don kon bo sun jang ko tanassalu ak tabayyanu alhibaru yi xamal ne dafa donu ñaari tañu dag ben ba muy tata bayyanu ak tata nazalu wa fukkana la xol bi hay su mu du xamul fofu xamne lañu li di xam fi ci mom sakana sukon na likaw ni ngir nekkam iqtarana di nekkalo bu mudd mari rafi ci damir rafa a dafa wax ni nak raf nga xamne ci gëna di xamul ni raf ñaare wa su deme bu wara mas ka nekk kon nang ko di xam non day dañ da xam nga bu wara mas ka nekk kon do ko mëna jangati fa nga di xam ba war na moy bot jokke damir rafa bu mas mo xam tout la ta ti tuma wala na yo ci yam ma xam xawle ko mo soñ ci nga ne halal tu feccina ma la nga xamne halal tahu fecc nga ko xam nga dafa nekkon halal feccina ñu ci xam ko bo ci bokki bo ci bëgg yok tu nak wala ta wala yoy faaw nga dindi li xam bi dal ko def halal mu dal fecc ko halal tu ma halal tahu fak xobbu faaw nga ne fak ak tu wala fak ak na wala fak ak ta ñu ñu xam ñu la ñak wa takhayru ak tanu lo man nga ne wa fi jasmi nek na ci ak jasam wa shi fi jasmi am ñu ko jasam takhayru ak tanu lo ko fi ak topef nako da wax rek ni bu de mu darif mu wala mu lamar ja yaalla joonu bu la nexe xol bi ko bañ ko nit xam bu la nexe def ko lo ci wax rek baana ni ci boy jang ci alquran mu yartat de min kum andinihi amin jang mu yartadit mu daahima taay mu jassam ñu xol bi ko amin jang mu yartat da daliko nit xam soko defé nak ta fek li ci sus nekul masque nek to wata ci ko masque ak fata rek waw niki la pone la ta fukka bul xobbi wala la ta dumma bul dam non ko non koy baye ci fata to koy tekkale nga ni la ta fukku dal di tekkale yari kafi man nga ni la tarudda bul delo bañ ko dal ko ni xam nga ni la tarbu batay man nga ni la tazunna bul jort man nga ni la tazunum to ci nax rek def ni ci tanlo koku mu daru mu jassama bu de lamar jey non la man nga ni rudda nga delo wala ni urdut delo man nga ni zunna nga jort man nga ni uzunum jortal yoy mo wé ci dox rek ben so fekke nak mu darihuma da nga ca sosale gën sukon kon boko mas yett ci kaw ng koy mas yett ci suuf melne wa may yushaqillah wa may yushaqillah nga ko ho yushaqi dafa nek mu li di xam te man mi jassam nako ndax mo nek fi hali sart bi waye allah ji nek ci allah ji sus ci mom nak motax nga mas ko mas ko ci suuf ni wa may yushaqillah wa fakku afhil khobbi afhil ultu si war lof nako fi tahajjubi cha fi hal tahajjub fi hal tahajjub neena bo ci tege afhil faaw nga dindi li xamba mel nga ni ahbib kawte fuk sop xam nga bo ni ahbib yaari baangi fi leg na do jël babu ñek ni sadda ci ñaaral bu deere dang koy bayyi non rek xobbi ko nek ahbib kawte fuk sop bi sey sin ci sayd ibna jom ci non xam nga ko fi hal tahajjub la mom ñang koy bayyi rek non ontu si mu warlof na al idkham li idkham nga adam batay fi halumma ci halumma bi fi di kay halumma mo deggal sil wax ni ci sall fa nekkon hal mum hal mum la doon bu beugé sa dañu bu jekki ci mu ñaanal gi dañu toxal mask bu long ga nekkon ci mom jox ko hal jox ko lam gu sukon gi ko jitoon dal sall yaari mum mu dal delu ci halumma wal mo koy def halumma kay waye hal mum la doon oto ci sara bina la wa asdu hal mum muqilat dammatul mim ila lami wa udkhimatul mim fil mim wa ma la nga xamni khunitu sonne won na bi jamhihi ci dajale manam ci talifum khat kamula matna wala nga khad kamala dafa man kamala kamula kamila yati yep la man mazmun bi mu ngi away ishtamala wa lambona hala julil muhimmati ci li upp ci wa yitte li nahaw en bo walum ni mu djiblo won andi te won ni ter ci xam xam na wala ci ap sara ñewna bu nopp matna ahsalim al khulasata nek le gëna sel ñu kafiyati ci kafiya kafiya ap tere le bo xamni mo mi talif li moko talif won ne nak dama jël le nek le gëna am solo ci kafiya bar ko fi xamni kon tere bi andina nga ni ahsa takna al khulasata le gëna sel wala mbellit ma ñu kafiyati ci kafiya kama qtada nikum yusako xenen ak doonu bila qasasat ci lan ñak dama téré li mu laaj moy ku ko jang rek xam ko da nga ci doylo do aaje wo benen do aaje lolu jigu ci ñak yi mo do aaje wo benen fa ahmaduna sant kon allah yalla musalliyen bi mu ajjuli ala muhammad ci muhammad khayru nabiyyin mi ngeen ci abonante arshila bu ñu neef nako wa alihi ak ñoom al ghurr ñi ay sang al kiram ñi debe tedd al bararat ñi doy bax wa sahbi ak ay sahabam al muntakhabin ñi lañu tan al khairat ñi di ay tanef